المؤمنون مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دروښتمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازل شوې ده یو سل اتلس مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون په باوري ډول هغه مؤمنانو برای میندلی دی چې په خپل مانځ کې خوشو غوره کوي یعنی عاجزي او تواضع څرګندوي له عبثو خبرو څخه لري اوسي د زکات په کرنچاري عمل کوي د خپل شرم ځایونو ساتنه کوي پرته له خپل میرمنو او هغو ښځو څخه چې د هغو وینځي وي چې پر هغو باندې په جنسي نږدېوالي هغوی د پړه کېدو وړ نه دي البته که څوک له هغې پرته نور څه وغواړي هم هغوی زیاتې کوونکي دي والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون او هغه کسان بچې د خپل امانتونو او د خپل ژمنو او تړونونو لحاظ ساتي او هغه چې د خپل منځونو ساتنه کوي همدغه کسان هغه وارثان دي چې په میراث کې به فردوس ومومي او په هغه کې به د تل لپاره هستوګن وي ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين بشك چمو انسان لمكن ري خطي تخجور کر ثم جعلناه نطفة في قرار مكين بیا مو هغه په یو محفوظ ځای یعنی رحیم کې پڅڅي دلی څاڅکی یعنی نطفه تبدیل کړ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين بیا مو هغه څاڅکی ته د برغند یعنی تړلی وینې بڼه ورکړه بیا مو برغند یعنی تړلی وینه د غوښه بوټي وګرځوله بیا مو د غوښه بوټي هډوکي جوړ کړل بیا مو هډوکو ته غوښه ور واغوستله بیا مو هغه یو بل مخلوق جوړ کړ نو خورا زیات برکت ناک دی الله تر ټولو کاریګر او ښه کاریګر ثم انکم بعد ذلك لمیتون بیا لهغه وروسته ارو مروستاسی مړکی دل دی ثم انکم یوم القیامت تبعثون بیا د قیامت په ورځ به په یقیني ډول تاسی را پاتول شي صدق الله العظیم الله ستر ریښتیا ویونکی دی د المؤمنون مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دروښتمه سوره ده کومه کې معظمه کې را نازل شوې ده یو سل اتلس مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لولسم آیات څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پنا هوړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين او ستاسې د پاسه موږ وو لارې یعنی طبقې جوړې کړې د هستونې یعنی خلقت له چارې سره موږ څه ناشنا نه وو وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. او موږ له اسمانه له صحیح حساب سره سمې په یو ټاکلي اندازه اوبو ورولي او هغه مو په ځمکه کې تم کړي او موږ د هغو په لمنځه وړلو قادر یو. أأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. بیا د هغو اوبو په وسیله موږ ستاسو لپاره د خرماو او انګورو باغونه پیدا کړل. ستاسو لپاره په دغو باغونو کې ډېرې خوندورې میوې دي او له هغو نه تاسو روزي په لاس راوړئ. وشجره تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. او موږ هغه ونه هم پیدا کړه چې له تورې سینا نه راوځي، تیل هم لري او د خوړونکو لپاره کتغه هم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. او حقیقت دا دی چې ستاسو لپاره په څارویو کې هم یو درس دی، د هغو په ګیډو کې چې څه دي له هماغو نه موږ یو شی یعنې له شیدو په تاسې څښو، او ستاسو لپاره په هغو کې ډېرې نورې ګټې هم دي. تاسې د هغو له غوښې نه خورئ او پر هغو او کښتیو باندې سپریږئ. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. من نوح ده قوم تولي غويل اي زما قوم ده الله بندگي وكري ده غو برات استأسل باركم بالمعبود نشتا آياتاس نويريغي. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ده هغه قوم او هغه سردارانو چې لمنلو نه انکار وکړ ویل چې دا سره هیڅ نه دی مگر یو بشر دی ستاسو په څیر. د دوی غوښتنه دا ده چې پر تاسو لوړتیا ولري که الله لېږلی پرښتی به یې لېږلې وه. دا خبره خو موږ هیڅکله د خپل پلار نیکه په وختونو کې له سره اورېدلې نه ده چې بشر د پیغمبر په توګه راشي. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. هيت نشتا خبر دادا چه پدیس ریبان دی لیوان تو با هم لرا غلیدا لگ وقت نور هم وگوری خای پسچ. قال رب انصرنی بما كذبون. نوح ویل پروردگار دوغ خلکو چیز دروغ جن گرن لیم نوز هم دا تیز مام لاتر وکڑا. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. مونږ هغه ته وحی وکړه چې زمونږ تر څارنې لاندې او زمونږ له وحی سره سم کښتۍ جوړه کړه. بیا کله چې زمونږ امر وشي او تنور وخوټېږي نو له هر ډول ځناورونه یوه یوه جوړه یعنې نر او ښځه درسره واخله، په هغې کې سپور شه او خپل اهل او کورنۍ هم درسره واخله له هغو کسانو څخه پرته چې د هغو پر خلاف مخکې فیصله شوې ده. او د ظالمانو په باب ماته څه مه وایه، دوی اوس غرقېدونکي دي. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. بیا کله چې تل خپل ملګرو سره په کشتۍ کې سپور شوې نو وایا اغه خدای ته شکر دی چې ما ته له ظالمانو څخه نجات راکړ. وقل رب انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. وایا پروردگار ما په برکتناک ځای کې ښکته کړه او ته ډېر ښه ځای ورکوونکی. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. دي قصة كستر نخاني دي ومنغرو مرو آزمو يختكونكيو. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. لها غورستا من دي وبل دور قوم راپورتكار. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. بيام په هغو کې په خپل د همغه قوم یو پیغمبر ولید چې هغو ته بلنه ورکړه چې د الله بندگی وکړي. ستاسو لپاره له هغه پرته کوم بل معبود نشته. آیا تاسو ویریږئ نه؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. ده غد قوم كوم مشرانو چل منلو نه انکارو کر او ده آخرت را تاگی دروغو گانه او هغوی مونږ د دنیا په ژوندانه کې آسوده ساتلي وو. هغو وویل دا سړی بل هیڅ نه دی مګر ستاسې په څېر یو بشر دی. تاسې چې څه خورئ دی همغه خوري او تاسې چې څه څښئ دی همغه څښي. اوس که تاسې د خپل ځان په څېر د یو بشر اطاعت ومانه نو تاسې په زیان کې ولوېدلئ. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ایا دای تاسو ته خبر درکوي چې کله تاسو مړه او خاوري شي او د هډوکو ډیرې درڅخه جوړ شي په هغه وخت کې به تاسو له قبرونو څخه راویستل شي. لری ده بیخي لری ده دغه وعده چې له تاسو سره کیږي. ژوند نور څه نه دی مګر یوازې د همدې دنیا ژوند دی. همدلته مرو او ژوندي کیږو او موږ هیڅکله راپاڅول کیدونکي نه یو. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. دغه سړی د خدای په نوم باندې محض دروغ جوړوي او موږ هیڅکله د ده منونکي نه یو. قال رب انصرني بما كذبون. پیغمبر وویل پروردګار دغه خلکو چې زه دروغجن ګڼلی یم اوس هم دا ته زما مرسته وکړه. قال عما قليل ليصبحن نادمين. فزواب كي ويل شول نجدي ذا هر وقت كلا دوي بخبلو كرو بخيمانش. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. فپای کې برابر الله حق سره سم یو سترې هنګامې هغوی ونیول او موږ هغوی د اوبو د سرخه زرو غونې وغورځول. لرې دې وي ظالم قوم د الله له مرحمت څخه. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين. بیا موږ له هغو وروسته نور قومونه راپورته کړل. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. هیچ یو قوم لخپل اجل څخه مخکې لمنځه نزي او نه هم ترې وروسته کیږي. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون بیا مون پر لبسی خپل پیغمبران ولی گلا هر قوم ته چې دغه پیغمبر راغې هغه دروغ جن وګان او مونږ له قوم نو ورسته بل قوم پر لبسی هلاک کړل ان تر دې پوري چې هغوی مو افسانی وګرځولې نفرین پر هغه خلکو چې ایمان نه راوړي ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين بیا موږ موسی او دغه ورور هارون له خپلو نښانو او څرګند سند سره فرعون او دغه د سلطنت راکینو ته ولېږل خو هغوی تکبر وکړ او ځان یې لوړ وګاڼه فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون وی ویل آیا موږ د ځان غوندې دو انسانانو باندې ایمان راوړو او انسانان هم داسې چې د دوی قوم زموږ بندگی کوونکی دی فکذبوهما فکانو من المهلکین نو هغوی دواړه یې دروغجن وګڼل او له هلاکېدونکو څخه وګرځېدل ولقد آتینا موسی الکتاب لعلهم یهتدون او موسی ته مون کتاب یعنی تورات ورکړ تر څو چې خلک ورڅخه هدایت ترلاسه کړي وجعلنا ابن مریم و امه آية و آویناهما الى ربوة ذات قرار و معین او د مریم زوی او د هغه مور مون یو نښانه وګرځولا او هغوی ته مو په یوه هسکه مینه کې ځای ورکړ چې د ډاډیې ځای وو او چینې پکې بهېدلې يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم اي پیغمبرانو پاک شیان وخوری او نیک عمل وکړی تاسو چې هر څه کوي زور باندې خ پوهیږم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون او دا ستاسی امت ای که یو امت دیو ستاسی ربیم نو لهم دا ما چخو ویریگی فتقطعوا امرهم بینهم زبرا کل حزب بما لدیهم فرحون خو روست خلق و خپل دین پا خپل منزو که تو تکر لهر دل سر چه چی دی و غوی پا همغ خوشحال دی فذرهم کی غمرتهم حتی حین کنو پریگ ده دوی چه پخپل غفلت که تریوی تا کلی نیتی پوری دوبوی ایحسبون انما نمیدهم به من مال و بنین نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون ایا دوی دانگیری چه مون چه پا مالونو او اولادونو که لدوی سرم مرسته کو نو گویا دوی تا پا خیگنو ورکو رو که اختیو نه ده اصلی موضوع دوی سر شعور نشته این الذین هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم بی آیات ربهم یؤمنون والذین هم بی ربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا و قلوب هم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون په حقیقت کې هغه کسان چې د خپل رب له ویرې لړزیږي او هغه کسان چې د خپل رب پر آیاتونو ایمان راوړي او هغه کسان چې له خپل رب سره هیڅوک نه شریکوي او د هغو دا حال دی چې ورکوي هر څه چې ورکوي او زړونه یې له دې فکر نه لړزیږي چې د خپل رب لوري ته زموږ ورګرځېدل دي أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون كم دا خلق ده كي اگنو خواه تزغلی دون كي او ده مسابقی پا كولو ده غوتر لاسه كون كي ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون مونږ هیڅوک له هغه له وسې نه پورته نه په تکلیف کوو او له موږ سره یو کتاب دی چې د هر یو د حال ریښتیا ریښتیا ښوونکی دی او پر خلکو به په هیڅ حال تیری ونه کړی شي بل قلوبهم فی غمرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون او دغه خلک لدې موضوعونه ناخبره دي او د دوی عملونه هم د هغې کړن لارې چې یادونه وشوه پر خلاف دي حتی اذا اخذنا مترفیهم بالعذاب اذا هم یجأرون دوی به تر هغه پورې خپلو دغو عملونو ته دوام ورکړي چې کله موږ د دوی عیاشان په عذاب کې راګیر کړو نو بیا به دوی په کوکو او فریادونو شي د المؤمنون مبارکه سوره چې د قران عظیم شان درويشتمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازل شوې ده یو سل اتلس مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 15 شپېتم آیت څخه اوري لا تدعوا اليوم انكم منا لا تنصرون وغوته ویل کیږي اوس کوکې مو وهي اوس به زموږ له لوري تاسو ته څه مرسته در نه کړی شي قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكثون مستكبرين به سامرا تهجون پیاد لري چې زما آیاتونه دراورول کېدل خو تاسو د پیغمبر د غږ په اورېدلو په خپلو پوندو شاته تاوېدونکي تښتېدلی د خپل غرور له عمله مو هغه له سره په زړه کې نه راوستله په خپلو د شپې په جلسو کې لرې له نورو څخه مو پرې تفسیرې او افسانې کولې افلم یدبروا القول ام جاءهم ما لم یأت آباءهم الاولین نو آیا دې خلکو هیڅ کله د خدای په دې کلام باندې غور نه دی کړی یا هغه داسې چې راوړي دي چې هیڅکله د هغو څخه مخکې نسلونو ته نه وو راغلي ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون یا دا چې له خپل پیغمبر سره هیڅکله آشنا نه وو چې د ناآشنا سړي په توګه له هغه نه منکري ام یقولون به جنه بل جاءهم بالحق واكثرهم للحق كارهون یا دوی په دې خبره قائل دي چې حراله ونای دی نه بلکې هغه حق را وړای دی او د هغو د زیاترو حق بدی شي ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهم بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون او کچیرته حق د دوی په غوښتنو پسې تللی وای نو د ځمکې او اسمان او د هغو د هر څه نظام به ګډوډ شوی نه بلکې موږ د هغوی خپل ذکر یعنی حق خبره هغو ته راوړې ده او هغوی له خپل ذکر یعنی حق خبرې څخه مخه اړوي أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين آية تلو دوين تسواري استعلو پار استاد رب در كرا دير خدا وهذا دير خروزي وركوهن كده وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون تو خو دوی سمې لارې ته بلي خو کوم کسان چې آخرت نه مني هغوی له سمې لارې نه اوښتل غواړي ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون که موږ پر دوی رحم وکړو او هغه کړاو ایسته کړو چې دوی اوس پکې اخته دي نو دوی به په خپله سرکشۍ کې بیخي لاله هند شي ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون او د دوی حال داده چې مونږ دوی په کړه وخت کړل بیا هم دوی د خپل رب په وړاندې سر ښکته نه کړ او نه عاجزي غوره کوي حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد اذا هم فيه مبلسون البته کله چې دوی وار راشي چې مونږ پر دوی باندې د سخت عذاب دروازه پرانیزو نو تو به په ناڅاپي ډول وګوري چې په دې حالت کې دوی له هرې ښې ګڼې نه ناامیده دي وهو الذي انشا لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون هغه خو د همدا الله ذات دی چې تاسو ته یې د اورېدو او لیدو قواوې درکړې او د فکر کولو زړه یې درکړ خو تاسو ډېر لږ شکر ویستونکي یاست وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ما غزاته چه تاسي پس مكه كي خواره كره او ده مغلوري تبا تاسي يوزاي وروستل شي وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون هماغه ژوند بخي او هماغه مرګ ورکوي د شپو ورځو اوړېدل راوړېدل د همغه د قدرت په لاس کې دي آیا تاسو په دې خبره نه پوهېږئ بل قالوا مثل ما قال الاولون خو دوی هماغه څه وایي چې د دوی مخکنیو ویلي دي قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون دوی وای ای کله چې مونږ مړه خاوري شو او د هډوکو ډیری وګرځو نو مونږ به بیرته ژوندۍ را پاڅول شو لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين مونږ هم دغه وعده ډېرې اورېدلې دي او له مونږ نه مخکې زموږ پلرونو نیکونو هم اورېدلې دي دا محضې زړې کیسې دي قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون دوی ته ووایا ووایاست که پوهیږی چه ده غزمک و ده غیه هر تدی چای دی سیقولون لله قل أفلا تذكرون دوی با ارو مرو وی ده الله ووایا نبیاتاسی ولی نپو خود کیگی قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لدينا پختن وکرا دو او آسمانون و استر عرش تختن چوک ده سيقولون لله قل افلا تتقون دوی با ارو مرو وی الله او اینو تاسی ولی نوی ریگی قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون دوی ته ووایاس که پوهیږی د هر څه وس واک د چا په لاس کې دی او څوک دی هغه ذات چې پناه ورکوي او د هغه په مقابله کې هیڅ څوک پناه نشي ورکولی سیقولون لله قل فأنا تسحرون دوی به ارو مرو وایي چې دا خو یوازې د الله کار دی ووایه نو بیا تاسو له کومې خوا غولول کیږئ بل اتیناهم بالحق وانهم لکاذبون کومه چې حق خبره ده هغه مونږ د دوی مخې ته راوړې ده او هیڅ شک نشته چې دوی دروغجن دي ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون الله هیچ څوک خپل اولاد نه دی نیولی او له هغه سره کوم بل خدای نشته که داسې وای نو هر خدای به خپل مخلوق راخیستی بیل شوی به و او بیا به یې یو پر بل باندې برلاسي کوله الله له دغو خبرو نه پاک دی چې دوی یې جوړوي عالم الغیب والشهاده فتعالى عما یشرکون په ښکاره او پټو پوهېدونکی ده هغه له هغه شرک نه ډېر لوړ دی چې دوی یې فیصله کوي قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. اے محمد دعا وکړه چې پروردګار د کوم عذاب چې دوی ته اختار ورکول کیږي کته هغه زما په موجودیت کې پر راولي نو اے زما رب ما په دې ظالمانو کې مو شامل وا. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. او حقیقت دا ده چې موږ ستاسو نظر لاندې د هغه شي دراوستلو پوره قدرت لرو چې د هغه اختار موږ دوی ته ورکو. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. اے محمد د بدی مخنیوی په هغه توګه وکړه چې ډیره ښه وي کومې خبرې چې هغوی په تا پورې تړي هغه موږ ته ښې څرګندې دي. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. او دعا وکړه چې پروردګار زه د شیطانانو له هڅونو یعنی وسواس څخه تا ته پناه دروړم بلکې ای زما ربه زه خو له دې نه هم پناه غواړم چې هغوی ما ته راشي. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما ترکت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. دا خلق بل خپل کرو ورون لاسوا نخلی تر دی پوری چه کلا له غون کوم یو ته مرګ راشی نو به وای چه ای زماره با ما همغه دنیا ته بیرته ولېګا چې زور راغله یله د چې زو سخ عمل وکړم. هیڅ کله نه دا خو صرف یو خبره ده چې هغه بابیزه وای اوس د دې ټولو مړو کیدونکو تر شا د دوهم ژوندانه تر ورځې پورې یوه پرده خنډ ده. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نو څنګه چې شپېلې پوکړای شو بیا به د هغو په منځ کې کوم خپلوي پاتې نشي او نو به هغوی یو له بل نه پوښتنه وکړي. فمن ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون. په هغه وخت کې چې د چا د ښو عملونو پله درنه وي هغوی به بری ومومي. ومن خفت موازینه فأولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون. او د چا چې د ښو عملونو پله سپکه وي هماغه کسان به وي چې خپل ځانونه یې په زیان کې وغورځول هغوی به په دوزخ کې د تل لپاره اوسېږي. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. اور به د هغو د مخونو پوستکی ورید کړي یعنی اوس وزوي او د هغو ژامې به لغړې راووزي. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. غوت بويل شي آياتاسي هاغ خلق نيچ زما آياتنا درتا ورول كي ذل خطاسي هاغ دروغنم. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وی به وای ای زمون گرابا زمون بدبختی پر مون خوره شریو پرشتیا چه مون گمراه خلقو. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ای پروردگارا اوس مون لدی زای و باسا که بیا مون داس قصور کرد نو ظالمان بیو. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. الله تعالی به جواب ورکړي زما له مخې لرې شي په همغه کې پراته اوسي او له ما سره خبرې مه کوي. انه کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. تاسو خو هماغه خلک یې چې زما دینو بندگانو چې کله ویل چې ایز مونږ پروردګار مونږ ایمان راوړو مونږ ته بخنو وکړه پر مونږ رحم وکړه ته تر ټولو رحم کوونکو څخه زیات رحیم نو تاسو په هغو پورې مسخري وکړي تر دې پورې چې د هغو دښمني له تاسو نه دا هم هیره کړه چې زه هم څوک یم او تاسو په هغو پورې خندل إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون نن ما ده غود هغ صبر دغه میوا ور کړی دا چې هم غوی بریالی دي قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين بیا به الله تعالی له غونو پوښتنه وکړي وایي تاسو په ځمکه کې څومره کلونه اوسېدلی قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين غيب وي من يوا ورازي عادي وي ورازي أو تبرخا هل توسي دليو لشما كون كتخا بختنا وكرا قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون وبویل شي لګ وخت ووسیدلی کاش کې تاسو په دې باندې په هغه وخت کې پوهیدلی افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون ایا تاسو انګیرلی و چې مونږ تاسو بابي زه پیدا کړی یاست او زمونږ لوري تاسو تاسو هیڅ کله راګرځیدل نشته فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم نلوار و پورت دي الله حقيقي باچا لحظو پرت بل هيت كوم خداي نشت دستر عرش تيختن دي ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإن ما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون او څوک چې خدای سره کوم بل معبود بلی چې د هغه لپاره له هغه سره څه دلیل نشته نو د هغه حساب د هغه رب سره دی دغه چې کافرانه هیڅ کله نشي ژغورل کېدای وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اے محمد وایا زما رب بخنو وکړه او رحم وکړه او تتر ټول رحم کوونکو څخه خیر رحیمی